punct de vedere politic pentru a apăra Constituția. Și 1 iunie este Ziua Internațională de Ocrotire a Copilului. Statisticile privind viața din satele românești sunt îngrijorătoare, însă mulți copii apucă să mănânce doar o pâine pe zi. O fetiță de clasa a treia a venit la școală cu frățiorul ei de un an, pentru că nu a avut cu cine să lase copilul în acea zi, iar ea nu putea să vină la prima zi de școală decât cu frățiorul în brațe. Europa FM, este ora 7. Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! A doua seară de proteste în fața guvernului, câteva sute de persoane și-au arătat susținerea pentru șefa Direcției Naționale Anticorupție. Totul se întâmplă după ce Curtea Constituțională a stabilit că șeful statului trebuie să semneze revocarea Laurei Codruța Chioveși pentru a pune capăt conflictului juridic reclamat de guvern. Între timp, aproape 2000 de magistrați au semnat o declarație de principiu în care arată că ministrul Justiției nu are și nu va avea nicio implicare și niciun rol în activitatea pe care aceștia o desfășoară. Semnatarii susțin că își vor exercita atribuțiile în mod independent și imparțial, în interesul cetățenilor, indiferent de contextul politic vremelnic. Așadar, după decizia Curții Constituționale, se pune întrebarea ce trebuie să facă șeful statului obligat să o demită pe șefa DNA și mai ales când ar trebui el să acționeze. Ce opinii sunt în rândul politicienilor? Aflăm de la Iulian Ochi. De la putere, președintele Comisiei Speciale pentru Legile Justiției, Florin Iordache, lasă să se înțeleagă că în motivarea curții ar putea fi stabilit și un termen până la care președintele ar trebui să publice decretul de revocare. Eu sunt optimist, domnișoară. Președintele este primul care trebuie să respecte Constituția. Dar în Constituție nu există și un termen. De unde știți? Haideți să așteptăm motivarea Curții Constituționale și probabil că în motivarea Curții Constituționale va fi prevăzut. Pe de altă parte, liderul PNL, Ludovic Orban, spune că decizia CCR nu-l poate obliga pe șeful statului să o revoce pe șefa DNA. Care este soluția în opinia liberalului? Astăzi, mai mult ca oricând, ne dăm seama cât de importantă este moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Național Liberal, care este principalul instrument prin care putem să-i trimitem acasă pe acești nemernici care își bat joc de România. Și cei de la USR spun că vor susține ideea unui referendum, dacă șeful statului decide să convoace oamenii la votul popular. Victor Ponta, din poziția de președinte al Partidului Pro-România, și-ar dori alegeri anticipate. Însă... Povestea cu alegerile anticipate, cred că știm toți că nu se poate. Mă îndoiesc că cei de la PSD, de la UDMR, chiar și de la ALDE vor fi de acord. Fostul premier Dacian Cioloș spune la Europa FM că președintele Klaus Iohannis ar trebui să ia în calcul orice variantă pentru a apăra Constituția, inclusiv să riște o eventuală suspendare. Eu cred că domnul președinte trebuie să riște orice din punct de vedere politic pentru a apăra Constituția și pentru a apăra principiile clare ale Constituției. În contextul deciziei CCR cu privire la revocarea șefei DNA, fostul președinte Traian Băsescu îl sfătuiește pe Klaus Iohannis să declanșeze procedura de organizare a unui referendum, având ca temă numirea și revocarea procurorilor. Ascultați știrile Europa FM. 1 iunie este Ziua Internațională de Ocrotire a Copilului. Statele lumii s-au angajat să depună eforturi pentru bunăstarea copiilor printr-o convenție adoptată la Geneva în 1925, care menționa combaterea exploatării și a sărăciei și asigurarea educației. Aproape 30 de state, între care și România, au ales ca această zi să fie prima zi de vară. Alte state au propriile sărbători dedicate celor mici. La noi, statisticile privind viața din satele românești sunt îngrijorătoare. Mulți copii apucă să mănânce numai două mese pe zi sau chiar o pâine pe zi, potrivit unui studiu realizat de World Vision. Unul din cinci copii care trăiește la țară ajunge obosit la școală pentru că muncește în gospodărie. În plus, sunt multe familii unde cei mici merg la muncă cu ziua alături de părinți, a spus pentru Europa FM Gabriela Onofrei, manager de comunicare World Vision România. Pe mine personal m-a întristat foarte mult să merg pe teren în prima zi de școală a anului trecut și să găsesc în clasă o fetiță de clasa a treia care a venit la școală cu frățiorul ei de un an, pentru că nu a avut cu cine să lase copilul în acea zi, iar ea nu putea să vină la prima zi de școală decât cu frățiorul în brațe. Alți copii ne povestesc cum trebuie să se ducă cu animalele la câmp. Sunt copii care merg să muncească în locul părinților, în afara gospodăriei. Efectul? Abandonul școlar. De asemenea, peste 40% dintre adolescenții de peste 15 ani sunt analfabeți funcționali. Atâta timp cât un copil în școala primară nu reușește să își pună bazele a ceea ce învață, parcursul școlar s-ar putea să fie unul extrem de anevoios. Mai ales că, dintre motivele pentru care copiii abandonează școala, avem unul din doi copii care abandonează din cauza rezultatelor școlare slabe, deci performanțele școlare nu le permit să meargă mai departe, și unul din doi din cauza costurilor foarte ridicate pe care le-ar presupune să meargă la liceu. Gabriela Onofrei, manager de comunicare World Vision România. Pe 1 iunie este marcată și Ziua Mondială a Părinților. A fost instituită de Organizația Națiunilor Unite din 2012. În unele țări însă, această sărbătoare este marcată la date diferite. Îl ascultăm pe Iorgu Ianuși. Ar trebui să există o investiție. Mama, thank you for who I am. Această zi mondială a fost instituită ca semn al prețuirii deosebite față de părinții de pe întreaga planetă pentru angajamentul lor dezinteresat față de copii și pentru sacrificiul acestora pe tot parcursul vieții. Dacă ONU a stabilit ca Ziua Părinților să fie marcată tot la 1 iunie, câteva țări îi sărbătoresc în alte momente ale anului. În Statele Unite, spre exemplu, Ziua Părinților este marcată din 1994 încoace, în a patra duminică a lunii iulie. În Coreea de Sud, părinții sunt sărbătoriți la 8 mai, dată aleasă inițial pentru Ziua Mamei în 1956. Dar, după dezbateri legate de instituirea unei zile a tatălui, s-a decis ca, din 1973, la 8 mai să fie sărbătoriți ambii părinți. De asemenea, în Filipine, Ziua Părinților este marcată în prima zi de luni din decembrie. O familie care adoptă un copil va putea beneficia de o indemnizație lunară de 600 de lei în situația în care vârsta micuțului este cuprinsă între 3 și 6 luni. Acesta este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu sau face parte dintr-un grup de doi frați adoptabili împreună. Toate aceste prevederi sunt cuprinse într-un proiect al Ministerului Muncii. Pentru cei care adoptă un copil cu vârsta de cel puțin 7 ani, se propune acordarea unei indemnizații lunare de 900 de lei. Aceeași sumă urmând să fie acordată și în cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, sau face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună. Ascultați știrile Europa FM. La Galați, vara calendaristică începe fără niciun strand public, oamenii nu au unde să facă plajă sau o baie în piscină, fiindcă singurul strand din oraș este în centrul unui scandal de proporții între primărie și concesionarul plajei publice. Ne explică toată această situație corespondentul Europa FM, Emma Turcu. Singurul strand public din Galați, cunoscut de localnici ca plaja Dunărea, a fost închis în 2014 când Direcția de Sănătate Publică a ridicat autorizația de funcționare din cauza condițiilor mizere și a standardelor precare de igienă. În 2016, plaja Dunărea a fost redeschisă, însă doar pentru picnic și băi de soare pe nisip, după ce primăria a cheltuit peste 300.000 de lei pentru a spoi un pic unicul strand public din oraș. Știrea că plaja s-a deschis fără apă în piscine a făcut atunci înconjurul țării. Anul trecut, primăria a concesionat plaja publică un investitor din București pentru 49 de ani. La semnarea contractului, concesionarul promitea investiții rapide de 6,2 milioane de euro. Vara trecută, mult așteptatul salvator al plajei Dunărea a adus câteva basculante cu nisip, a umplut cu apă piscina pentru copii, iar pentru adulți a adus două piscine gonflabile. După un an, primăria Galați și-a dat seama în sfârșit că a fost trasă pe sfoară și a somat concesionarul să ducă la bun sfârșit investiția în 30 de zile sau să predea obiectivul. Urmează acum un lung șir de procese, cel mai probabil fiindcă investitorul a anunțat că predă strandul cu condiția ca primăria să plătească despăgubiri, ori acest lucru este inadmisibil pentru edili. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. În capitală, linia turistică de autobuz va fi reluată de astăzi 1 iunie. Bucharest City Tour va circula zilnic la interval de 20-25 de minute între orele 10 și 21. Traseul trece pe lângă cele mai importante obiective turistice din oraș, Arcul de Triumf, Muzeul Satului sau Palatul Parlamentului. Mihai Bucureșteanu cu detalii. În total vor fi 4 autobuze supraetajate cu 77 de locuri, dintre care 50 pe platformă. Acest serviciu este unul sezonier și va funcționa până pe 15 octombrie. Biletul de călătorie poate fi achiziționat direct din autobuz la prețul de 25 de lei. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, prețul acestuia este de 10 lei, iar pentru cei cu vârsta de până la 7 ani, transportul este gratuit. În plus, turiștii mai au posibilitatea de a călători cu autobuzul Bucharest City Tour, prezentând la urcare voucherul primit de la partenerii RATB, hoteluri și agenții de turism. Există un ghid audio în limba română, engleză, franceză sau italiană, accesibil cu ajutorul echipamentelor existente în autobuz, dar și prin instalarea unei aplicații pe telefon. Atenție, dacă aveți în plan în acest weekend prelungit un drum pe Transfăgărășan, sunt zone în care stratul de zăpadă măsoară 6 metri pe carosabil între Bulea Cascadă și Bulea Leac. Drumarii acționează cu două utilaje pentru curățarea șoselei, care ar putea fi deschisă circulației abia de la 1 iulie. Purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov anunță șoferii că circulația pe Transfăgărășan rămâne închisă și în luna iunie. Weekendul trecut de Rusalii, o avalanșă cu pietre și zăpadă a avariat două mașini, o persoană fiind rănită, după ce autoturismele au intrat pe un segment de drum închis circulației. Știrile Europa FM la final. Începutul de vară ne aduce vreme călduroasă în majoritatea regiunilor. După amiază și spre seară, locale în zonele montane și submontane și pe spații mici în vest și centru vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Izolat se pot strânge cantități de apă mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 27 și 34 de grade. Pe litoral va fi un pic mai răcoare, cu maxime între 22 și 25 de grade. În capitală ne bucurăm de o zi călduroasă cu soare și o maximă de 32-33 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Irina Begu s-a calificat alături de Simona Halep în turul al treilea al turneului de la Roland Garros. Ea a învins după aproape două ore de joc o adversară mai bine cotată pe chinezoaica Shuai Zhang, scor 6-3-6-4. De menționat că ultimul game al meciului a durat mai bine de 15 minute. Irina Begu o va înfrunta în continuare pe a șaptea favorită, Caroline Garcia. Simona Halep a trecut lejer în turul al doilea de americanca Taylor Townsend, 6-3-6-1, iar următoarea sa adversară va fi germanca Andreea Petkovic. În schimb, Ana Bogdan s-a oprit în runda secundă, învinsă de Angelique Kerber, cap de serie numărul 12, cu 6-2-6-3. Amintim, în turul al treilea la Paris este și Mihaela Buzărnescu, programată să joace astăzi, după ora 14, cu Elena Svitolina, cea care a învins-o recent pe Halep în finala de la Roma. Echipa națională de fotbal a învins cu 3-2 reprezentativa statului Chile într-un amical jucat în Austria. Stanciu a deschis scorul încă din minutul 13, dar sudamericanii, fără niciuna dintre vedete în lot, au reușit să răstoarne rezultatul, deși au rămas în 10 din minutul 30. Tricolorii au egalat la jumătatea reprizei secunde prin Deac, iar Budescu a marcat golul victoriei în minutul 84. Selecționerul Cosmin Condra a început cu Tătărușanu în poartă, fundaș Benzar, Nedelcearu, Săpunaru și Toșca, la mijloc Nedel cu Cicâldău și Stanciu, iar în ofensivă Țucudean sprijinit de Rotariu și Grozav. Au debutat cu această ocazie la echipa națională Tudor Băluță și George Pușcaș. Interesant este că România a învins Chile tot cu 3-2 și anul trecut într-un amical jucat la Cluj, în care de asemenea adversarii au avut un eliminat. Tricolorii vor juca un nou meci de pregătire marți la Ploiești cu Finlanda. Echipa națională de handbal feminin și-a asigurat calificarea la campionatul european din decembrie după ce a învins Austria în deplasare cu 28-25. Eliza Buceschi a fost cea mai bună marcatoare cu 8 reușite, iar Cristina Neagu a contribuit cu 7 goluri. România este lidera grupei și nu mai poate pierde una dintre primele două poziții calificante la turneul final din Franța, indiferent de rezultatul meciului cu Portugalia din ultima etapă, care se va juca duminică la Buzău. Da, tricolorii au jucat aseară, ieri după amiază, amicalul ăsta cu Chile la Graz, pe un stadion comunal. Bizară alegere pentru un meci internațional care contează în palmares. Acum depinde și de adversar, adică... Da, ok, Chile n-a avut vedetele... Da, în fine. Important e că au fost totuși vreo 1000 de români acolo, care au pătruns pe gazon, până la urmă au putut să mai plece acasă fotbaliștii doar cu intervenția jandarmilor, că erau asaltați pentru autografe de fanii români din Austria și, până la urmă, asta e important, că echipa națională pe unde se duce, cum era aia a lui Dăncilă, este... Na, nu știu, dar mă este rog. Este iubită. Ce să orice mai... om îi este frică. Asta, orice, oriunde s-ar duce. Auzi, este căutau, fanii românii căutau tot pe Hagi și pe ca să le autografe sau? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. 7 și 17 minute. Vlad e fan Erasure, poate de asta auzim atât de des piese cu Erasure în programele Europa FM, inclusiv în deșteptarea. Bună dimineața, copii! Da, bună dimineața! Știți, da, sunt fan... Bună dimineața, copii! Bună! Sunt fanul la mai multe trupe. Așa, dar ai ales să te accesi dar pe Erasure. Dar nu știu cum se face că aleg mereu Erasure. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ce mai faceți, dragi copii? Știu că dormiți la ora asta, dar nu-i nimic, noi vorbim Scoală. Cu voi ca și cum vorbim. Eu nu cred. Da. Eu cred că spre disperarea părinților, copiii s-au trezit deja, da, pentru că sunt obișnuiți să se trezească dimineață și atunci părinții s-au trezit și ei. Uite, acum dau seama, eu aveam acest obicei numai în weekend, adică duminica, pe vremea când eram eu mic, nu exista weekend, exista doar duminica. Libera, sâmbătă era zi de muncă. Și se mergea și la școală. Și se mergea și la școală sâmbătă, sigur. Și duminica, dacă eram mai mic așa, și părinții mei săraci, după săptămână de 6 zile de muncă, încercau și ei duminică să doarmă un pic mai mult, măcar până la 8, invariabil la ora 6 dimineața deschideam pâș-pâș ușa la dormitorul lor și strigam: deșteptarea! Știi tu ceva cu să prezinti deșteptarea? Asta adică... mă gândesc, ia uite frate cum am ajuns acum să mă trezesc dimineața. Și tai că tu așa sonoră să spune, hai că încă n-a sunat zafiul. Am avut niște părinți foarte buni. Adică mă gândesc cum aș reacționa eu dacă mi s-ar întâmpla asta. Ei au fost foarte drăguți întotdeauna. Niciodată nu m-au bruscat, n-au zis nimic, aruncau niște priviri. Privirile le rețin, dar altceva nu se întâmpla. Mie mi-a plăcut întotdeauna somnul, așa că pentru mine deșteptarea